Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie piękno. 7,5 minuty po drugiej, fragment szóstej płyty Ozziego, fragment tytułowy, rok 1991, No More Tears. Ale to nie Ozzy dziś w roli głównej w audycji. Dziś w programie w 90% miejsce, honor należy się Zakowi Wildowi. Od niemal 40 lat z przerwami towarzyszy Ozziemu. Popisy gitarowe właśnie w No More Tears to jest jego sprawka. Jeden ze 100 najlepszych heavy metalowych gitarzystów wszechczasów. Dawno temu założył Pride and Glory, później Black Label Society, nagrywa solo. To tak w skrócie właśnie o nim. I na początek audycji akurat dwie piosenki, które pojawiły się w serialu Synowie Anarchii. Zanim Salt My Soul, Elżbieta Różycka, Michał Żołądzkowski, można powiedzieć, posługując się tym tytułem, który pojawi się jako pierwszy, ta piosenka, Till the End, czyli zapraszamy. Wielkie piękno pod hasłem Pride and Glory do czwartej w Trójce. Baby, in the end, it's just you and me. without you, woman, by my side. I'm contemplating suicide, torn from all my pride. Man, tell me, son, that ain't the way. Gonna make a deal with you, child. Gonna live another day. Just sign right here, son. Sold my soul for you. I was told by this man that you were my wife. He'd return me to my woman, return me to my smile. It's all I ask for in this life. Whatever's wrong, son, he told me he made right. Just sit right here, child. Po drugiej niezmiennie program trzeci Polskiego Radia z pierwszej solowej płyty Zakład Wild, Book of Shadows. Premiera 18 czerwca w 1995 roku, czyli jutro 30. Z tego albumu jeszcze na pewno zaczerpniemy, ale proszę Państwa, nie teraz. W tym momencie mam tutaj bardzo ciekawą przeróbkę, czyli tak zwany cover. Czyli Zakład Wild w trójce na podstawie grupy The Beatles. Come Together. Come on,

when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Yeah, anytime she goes away. Słuchając nie tylko pomykać się na koniku w stronę zachodzącego słońca w kowbojskim klimacie. Zawsze to pomarzyć można. Taka to pora, 26 minut po drugiej. Najpierw Come Together z Beatlesów, a przed chwilą stuningowana wersja wielkiego przeboju Billa Withersa, czyli Ain't No Sunshine. Dostałem przed chwilą kawę, więc oświadczam, że takie środki dopingujące absolutnie nie pozostaną bez odzewu. Kawery jeszcze będą. Tymczasem Zak z Black Label Society już teraz z drugiej płyty sprzed to już 25 lat. Stronger Than Death to tytuł tego krążka, a na nim Rust. Tyle tylko, że u nas w tym momencie w wersji live. Oh, Try before. gitarowo, czule, namiętnie w trójce Black Label Society ze swoich początków. Rok 1999, Spoke in the Wheel w wersji, tym razem Unplugged. Dziś wielkie piękno gitarowe, takie trochę brodate, długowłose, pod hasłem Pride and Glory, Zach Wild się prezentuje. Także w kooperacji z Ozzym Osbornem, to tym razem śpiewający Ozzy, a gitara Zach i dwa utwory z płyty Osmosis. Najpierw See You on the Other Side. single word. There ain't no one right in the rhymes or a single song. There ain't no unbeatable odds. There ain't no believable gods. There ain't no unnameable names. Shall I say it again? Yeah. I just want you. I just want you. Nazywa konkretna potrzeba i manifestacja wielkiej potrzeby, może w ten sposób to ująć. 11 minut do trzeciej już, tylko pod dwójką na płycie Osmosis, I Just Want You. Zach Ozim na pewno jeszcze się pojawią w audycji do czwartej. Ozzy do swojego zespołu wcielił Zaka wręcz automatycznie. Wystarczyło tylko jedno spotkanie. 38 lat z przerwami kilka razy, ale zdecydowanie ciągnie ich ku sobie. Cytuję, Zak kiedyś powiedział: nie byłoby mnie tu, gdzie jestem, gdyby właśnie nie Ozzy Osbourne. Zawsze go uwielbiałem, zawsze był świetnym facetem, jest jak starszy brat. To teraz, proszę Państwa, będzie spokojniej. Farewell Ballad, Black Label Society i Zak Wild w programie trzecim. The day that ends.